ফিকা পড়িযিব তো মুহা আগরে, কণ্টা বি ঝাউড়িযিব তোর টিকে ছুঁয়ারে। রিয়া তো প্রেমরে আজি মু ফিদা হেইগেলি রে, তো প্রেমরে আজি মু ফিদা হেইগেলি রে। डकिलु तो अखिरे मुडगिलि मो अखिरे तु भाबिलु तो मन रे मु भाबिलि मो मन रे जहा मु गाउछि ताहा तु सुनुछु जहा मु गाउछि ताहा तु सुनुछु लुचि लुचि छपि छपि एई तुठिया छाती रे कहीं की लगी लनिया रही मुँह परे ना सही मुँह परे ना रही मुँह परे ना सही मुँह परे ना सत्य की तो प्रेम मते देई छी छुआ बहुत लेट है। इट्स ओके।